Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 15 listopada. Zbliża się godzina 6. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Prawie 14,5 tysiąca kolejnych zakażeń koronawirusem w Polsce. Zmarło 46 osób. Po białoruskiej stronie w okolicach Kuźnicy wciąż przebywa grupa około 1000 migrantów. Światowej sławy dyrygentka Agnieszka Duczmal otrzymała Nagrodę Polskiego Radia Diamentowa Batuta. 14 442 nowe zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 46 osób. Resort zdrowia wydłużył do roku ważność certyfikatów covidowych od przyjęcia trzeciej dawki przypominającej. Liczba zakażeń koronawirusem systematycznie rośnie, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jeżeli porównamy to tydzień do tygodnia, to jest wzrost, może być tylko 15%, ale to są dość wysokie liczby, dlatego ta nasza ostrożność i przestrzeganie wszystkich zasad jest jak najbardziej na miejscu. 46 osób przegrało walkę z COVID-19. Wykonaliśmy w ciągu ostatniej doby ponad 54 tysiące testów. Resort zdrowia zachęca do szczepień przeciw COVID-19 i wydłuża do roku ważność certyfikatów covidowych po przyjęciu trzeciej dawki przypominającej, dodał wiceminister zdrowia. Ten termin 12 miesięcy biegnie od daty przyjęcia trzeciej dawki przypominającej. Nie trzeba nigdzie zgłaszać tego. To jest w systemie automatycznie generowane i pojawia się na naszym indywidualnym koncie pacjenta. Do tej pory trzecią dawkę szczepionki przyjęło łącznie ponad 1,5 miliona osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Po białoruskiej stronie w okolicach Kuźnicy wciąż przebywa grupa około 1000 osób. Polskiej granicy strzeże kilkanaście tysięcy żołnierzy, policjantów i strażników granicznych. Wczoraj do obozowiska docierały kolejne grupy uzbrojonych białoruskich funkcjonariuszy. Migranci dostali od nich gaz łzawiący i byli przez nich instruowani. Od rana widać tam było mobilizację, powiedziała Katarzyna Zdanowicz ze Straży Granicznej. Widzimy poruszenie, dojeżdżają tam służby białoruskie, widać też wóz transmisyjny z stacji MIR, widzimy poruszenie wśród cudzoziemców, wiemy i widzimy również, że są instruowani i doposażani w różne narzędzia, w tym również gaz, więc szykujemy się do sytuacji, kiedy może dojść do siłowego forsowania granic naszego państwa. Kryzys migracyjny na polsko-białoruskiej granicy trwa od kilku miesięcy. Władze Białorusi sprowadzają migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu, by przewieźć ich na granicę Unii Europejskiej. Prokuratura w Kaliszu analizuje nagrania ze zgromadzenia 11 listopada. Organizatorzy marszu na Rynku Głównym między innymi spalili kopię tekstu statutu kaliskiego. Uczestnicy podczas marszu wykrzykiwali antysemickie hasła, hasła nawiązujące do nienawiści i śmierci. Na Rynku Głównym spalili kopię statutu kaliskiego, jednego z najważniejszych dokumentów historii Kalisza. To przywilej nadany Żydom przez księcia wielkopolskiego Bolesława Pobożnego w 1264 roku. Podczas zgromadzenia wypowiadały się osoby, których słowa mogły nawoływać do nienawiści na tle narodowościowym. Osoby te zostały wylegitymowane, a materiały zostały przekazane do prokuratury celem podjęcia dalszych decyzji w tej sprawie, wyjaśniała tuż po marszu rzecznik kaliskiej policji Anna Jaworska-Wojnicz. Prokuratura, która analizuje materiał, zaprzecza informacjom, jakoby prokurator zakazał policji zatrzymać uczestników zgromadzenia, którzy naruszali prawo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, decyzję o zatrzymaniu osoby w takich sytuacjach podejmuje samodzielnie policja, która dopiero po zatrzymaniu niezwłocznie informuje o tym prokuratora, napisano w oświadczeniu. Z Kalisza, Danuta Sienkiewicz, Radio Poznań. Światowej sławy dyrygentka i założycielka orkiestry kameralnej Polskiego Radia Amadeus Agnieszka Duczmal otrzymała diamentową batutę. Nagrodę przyznało Polskie Radio za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dyrygentury, rozsławianie polskiej muzyki za granicą i za przybliżanie jej słuchaczom. Agnieszka Duczmal powiedziała, że wręczenie nagrody to dla niej zaszczytny moment. Bardzo podniośle i szczęśliwie. To wielki zaszczyt być w ten sposób wyróżnionym, a to jak medal Herberta von Karajana dla dyrygenta. Prezes Polskiego Radia zwróciła uwagę, że Agnieszka Duczmal jest bardzo zaangażowana i oddana Polskiemu Radiu. Polskie Radio też z nawiązką oddaje właśnie tę miłość pani Agnieszki do Polskiego Radia. W związku z tym naprawdę gratuluję pani Agnieszce Duczmal i jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Agnieszka Duczmal jeszcze w 1968 roku utworzyła orkiestrę kameralną, występującą później pod nazwą Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus. Laureatem Nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej w kategorii Wydarzenie Roku zostało wydanie książki Danuty Gwizdalanki Uwodziciel Rzecz o Karolu Szymanowskim. Autorka odbierając nagrodę podkreśliła, że dziękuję przede wszystkim wybitnej osobowości Karola Szymanowskiego. Mistrzu Karolu, Nie wiem, czy jesteś już w chórze niebieskim, czy może ciągle bawisz się na piekielnym dancingu, ale bardzo ci dziękuję za twoją wspaniałą, uwodzicielską muzykę i za to, żeś się przez całe życie tak prowadził, że ja mogłam napisać książkę, która uwiodła tylu czytelników, wydawcę przedtem, a teraz jurorów Koryfeusza. Dziękuję. Organizatorem nagrody jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Patronem medialnym jest m.in. Polskie Radio. Reprezentacja Polski zagra dziś z Węgrami. Będzie to ostatnie spotkanie Polaków w eliminacjach Mistrzostw Świata. O szczegółach Adam Malecki. Polacy już zapewnili sobie grę w barażach. Teraz trzeba powalczyć o rozstawienie, by trafić na teoretycznie słabszych rywali. By tak się stało, trzeba pokonać dzisiaj Węgrów. W meczu nie zagrają Robert Lewandowski, Kamil Glik i pauzujący za kartki Grzegorz Krychowiak. W wyjściowym składzie wystąpi Mati Kaś. Zagrał od 63 minuty w wygranym meczu z Andorą, a dziś będzie mógł pokazać swoją wartość w dłuższym wymiarze czasowym. Zawodnik Aston Villa podkreśla, że występ przed polską publicznością, przed własną rodziną to wielkie przeżycie. To bardzo szczególny moment dla mnie i mojej rodziny. Zawsze jestem gotowy do gry. Uczę się już hymnu, dobrze mi już to wychodzi. Z drużyną jesteśmy coraz bliżej. Jemy w końcu razem śniadania, obiady i kolacje. Więc szans na zawiązanie tej więzi jest bardzo dużo. Będzie cała moja rodzina. Między innymi tata, mama, siostra, wujek. Już nie mogą się doczekać. Są gotowi. Tak jak i ja jestem. Początek meczu o 20:45. Warszawa, Adam Malecki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na południu kraju z rozpogodzeniami, miejscami słaby deszcz lub mrzawka. Rano lokalnie zanikająca mgła, ograniczająca widzialność do 100 metrów. Temperatura maksymalna od 3 stopni na północnym wschodzie, około 7 na przeważającym obszarze kraju, do 10 na południowym wschodzie. Wiatr słaby, lokalnie umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Już prawie 7 minut po godzinie 6 rozpoczynamy nasze poranne spotkanie. Katarzyna Fürst-Wojtkowska za konsolatą, Paweł Turski przygotował program, Piotr Firan. Dzień dobry. Depeche Mode przed momentem, a to 15 dzień listopada, 319 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku Skorpiona, wzejdzie o godzinie 6.59, zajdzie o 15.41. Dzień będzie trwał 8 godzin i 42 minuty. Imieniny obchodzą Albert, Artur, Leopold, Dymitr, Idalia i Maria. Wszystkiego dobrego Państwu życzymy. Proszę Państwa, przed nami spotkanie, które potrwa do 8.45, co najmniej, miejmy nadzieję. Ciekaw jestem, jak jeździło się Państwu po drogach w weekend. Było sporo samochodów. Może mają Państwo jakieś spostrzeżenia? Może jeździmy ostrożniej? Albo wręcz przeciwnie. Proszę dać znać. 22 i 7 trójek. To, co dzieje się na polskich drogach, kontroluje policja, ale rękę na pulsie trzymają także dziennikarze Polskiego Radia Kierowców, z którymi się połączymy za kilka minut. Nie zabraknie również informacji dotyczących tego, co dzieje się na naszej wschodniej granicy. W okolicach Kuźnicy widzimy osoby, które instruują cudzoziemców. Wiemy też, że są doposażani oni w różnego typu narzędzia oraz w gaz, że służby białoruskie przygotowują się do sforsowania granicy naszego państwa, że instruują cudzoziemców, że donoszą tam kolejne kłody drewna po to zapewne, by rzucić i obniżyć ogrodzenie. Stoi tam również wóz transmisyjny, telewizyjny, by rejestrować całą tą sytuację tak i potem w sposób propagandowy to wykorzystać. To na razie pierwsza godzina, ale nie zabraknie także innych tematów, proszę Państwa. Na razie 12 minut po godzinie 6. Koniec długiego weekendu to coraz częściej synonim kontroli policji. Wszystko z myślą o bezpieczeństwie na drodze. Jedna z największych akcji po 11 listopada przeciwdziałająca wsiadaniu za kółko pod wpływem alkoholu rozpoczyna się właśnie w pewnym miejscu w naszym kraju, proszę Państwa. Gdzie dokładnie, to na razie niech pozostanie tajemnicą. Na miejscu, gdziekolwiek ono jest, działaniom policji przygląda się Kuba Marcinowicz z Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. No faktycznie policja intensywnie już pracuje od wczesnych godzin porannych. Jesteśmy tutaj jako Polskie Radio Kierowców razem z policją, razem z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. No i sprawdzamy stan trzeźwości kierujących. I tak jak faktycznie powiedziałeś, po długim weekendzie, no mamy niestety z tym problem. Dużo nietrzeźwych kierujących pojawia się na polskich drogach. O tym także informują i przestrzegają, ale także no niestety przerażają statystyki. Dziennie około 200-250 nietrzeźwych kierujących w Polsce. I uwaga, bo teraz będzie informacja, która naprawdę przeraża. Od początku roku tych nietrzeźwych kierowców na polskich drogach pojawiło się i zostało wyłapanych tylko 70 tysięcy. To jest coś niesamowitego. No i często się zdarza tak, że właśnie po długim weekendzie wsiadamy za kierownicę. No, wczoraj wypiliśmy lampkę wina do kolacji. No i dzisiaj może już pojawić się problem. Powyżej 0,2 promila, no to już jest problem. Do 0,5 to wykroczenie, a powyżej 0,5, 0,5 to niestety już przestępstwo. Kuba, kiedy powroty? Bo tak wczoraj jechałem z Lubelszczyzny na Mazowsze, no i było sporo samochodów i spodziewałem się, że to wczoraj nastąpiła ta kulminacja, ale akcja policji prowadzona jest także dzisiaj. No tak, zdecydowanie. Tutaj trzeźwy poranek na A4. Ruch jest dość intensywny, trzeba przyznać. Faktycznie jest bardzo dużo samochodów. Głównie to samochody ciężarowe, które próbują wjechać i wjeżdżają na odcinek A4 albo z niego zjeżdżają. Wszyscy ci kierowcy, którzy tutaj się pojawiają i na wielu innych wlotach i wylotach i wielu innych miejscach A4 są dzisiaj kontrolowani i bardzo dobrze. Plusem i chyba dobrą informacją na tę chwilę, czyli kilka minut po godzinie 6 jest ta, że no jeszcze nie wyłapaliśmy ani jednego nietrzeźwego kierującego. Oby taka sytuacja dzisiaj w ogóle się nie pojawiła i oby do godziny na przykład 8 nie pojawił się żaden nietrzeźwy kierujący. A jakie są warunki na drodze? W prognozie pogody mgła, która może się utrzymywać w wielu miejscach w naszym kraju. W Warszawie mrzawka, no i także dzisiaj spore zachmurzenie, więc powinniśmy uważać. To tutaj akurat na tym opolskim odcinku autostrady A4 warunki do jazdy dobre. Chociaż faktycznie jest chłodno, asfalt jest suchy, raczej nie powinno być ślisko, ale informują nas nasi słuchacze w Polskim Radiu Kierowców, że w wielu miejscach właśnie pojawia się mrzawka, w wielu miejscach także pojawia się mgła. Więc tutaj trzeba także zwrócić szczególną uwagę na kierujących, którzy no, przed wyruszeniem w trasę nie sprawdzili oświetlenia w swoich samochodach. To również nagminny i bardzo często pojawiający się błąd na polskich drogach, czyli tak zwany jednooki bandyta, czyli z jedną lampą. I tutaj policjanci też dzisiaj to kontrolują, sprawdzają. Przed chwilą byłem świadkiem właśnie, gdy kierowca został poproszony o wymianę żarówki i o uzupełnienie oświetlenia. Zrobił, pojechał dalej, wszystko było w porządku. Czyli to taki motocykl jedzie w naszą stronę, ale to auto. No właśnie, niestety. No. Jadąc naprzeciwkę, często zastanawiamy się, o co tutaj chodzi, z której strony ta żarówka nie działa, czy to jest motocyklista, czy to jest samochód. No w wielu przypadkach niestety to stanowi spore zagrożenie. Co prawda, tak jak mówiłeś przed chwilą, dzisiaj słońce wstanie o 6:54, czyli jeszcze jest ciemno. Gdy słońce wstanie, bardzo często i nagminnie niestety kierowcy korzystają ze świateł do jazdy dziennej w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza. Proszę pamiętać o tym, że wtedy, gdy mamy takie światła uruchomione w swoich samochodach, po prostu nie widać nas z tyłu. Tam się z tyłu nic nie świeci. Świecą się tylko LEDy z przodu. Więc w warunkach zmniejszonej przejrzystości od razu powinniśmy przełączyć te światła na światła mijania. Bardzo często algorytmy i systemy inteligentne w samochodach nie są w stanie rozpoznać tych warunków. Niby jasno, więc zapalane są światła do jazdy dziennej, ale warunki, jeśli chodzi o przejrzystość powietrza, nie do końca. No i stwarzamy w ten sposób zagrożenie na drogach. Kuba, zmieniłeś już opony na zimowe, bo to jest chyba dobry czas. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To też jest bardzo dobry moment, jeśli ta temperatura spada poniżej 7 stopni, to warto to zrobić według takich meteorologicznych i matematycznych badań i prognoz i modeli. No to właśnie, początek października to jest bardzo dobry moment, chociaż wielu kierowców jeszcze odkłada tę przekładkę opon na przykład na pierwszy śnieg. Nie, nie ma sensu czekać. Naprawdę, zróbmy to już teraz. Co prawda, według kodeksu drogowego nie musimy wymieniać opon na zimowe, ale moim zdaniem zdecydowanie powinniśmy. To poprawia bezpieczeństwo na polskich drogach. Kto nie chciałby zatańczyć, proszę państwa, na letni, kiedy już będzie lekki mróz, proszę to zrobić. Ja stałem 2 godziny w kolejce. Kuba Marcinowicz na A4. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Trzeźwy poranek trwa właśnie tak. Na A4. Będziemy się jeszcze słyszeć. 20 minut po godzinie 6. Widziałem tego chłopaka gdzieś. Pamiętam, jak mówiłem mu cześć. Nie poznał jednak mnie, to nie był sen. Nie chciałem wiedzieć, jaki jest. Wyobraź sobie, teraz już wiem. Zlewa ze smutkiem się, ma w oczach gniew. To jakbym szukał siebie sam, bez końca czekał na resztę dnia. Wolę każdy przecież wiedzieć chce, jakie odbicie jest, gdy w oczach nie. Ej, chciałbym dzisiaj odpalić rakietę, wrzucić siódmy bieg, lecieć i lecieć, aż doleciałbym na inną planetę, tam gdzie nie ma ciebie i ciebie. To jakbym szukał siebie sam, bez końca czekał na resztę dnia. Polecę sobie wprost do gwiazd, odnajdę siebie tam. To jakbym widział siebie sam, oglądał miasto, gdy w oczach piach. Polecę sobie wprost do gwiazd, popatrzę mu się w twarz. Wysyłam do siebie pytań ze zginieniem palca zamykam się. To przecież ja na rogu śnię. Nie umiem spojrzeć na siebie, wiem, choć chciałbym wiedzieć, jak to jest być tym chłopakiem i uśmiech mieć. To jakbym szukał siebie sam, bez końca czekał na resztę dnia. Polecę sobie wprost do gwiazd, odnajdę siebie tam. To jakbym widział siebie sam, oglądał miasto, gdy w oczach piach. Polecę sobie wprost do gwiazd, popatrzę mu się w twarz. Tym z Państwa, którzy się dopiero budzą, przypominam, mamy poniedziałek, 15 dzień listopada, 319 dzień roku. Kalendarium muzyczne. O najważniejszych rocznicach opowie Państwu Justyna Grabasz. Dziś zaczynamy od roku 1945. To właśnie wtedy, 15 listopada, na świat przyszła Annie Frid Lyngstad Fredriksson, znana bardziej jako Frida Lyngstad. Piosenkarka i przede wszystkim wokalistka zespołu ABBA, z którym odniosła wielki międzynarodowy sukces takimi hitami jak Waterloo, Mamma Mia czy Dancing Queen. Razem z grupą ABBA wydała aż 9 albumów studyjnych, a najnowszy z nich ukazał się w listopadzie tego roku. Ma na swoim koncie także kilka płyt solowych, m.in. Something's Going On z 1982 roku, którego producentem został Phil Collins. I przechodzimy do roku 1966. Tak się składa, że dokładnie 15 listopada grupa The Doors podpisała kontrakt płytowy z wytwórnią Elektra Records na nagranie aż 7 albumów płytowych. Co ciekawe, inne duże wytwórnie, takie jak Columbia czy Capitol, od razu odrzuciły materiał nagrany przez Doorsów. Pierwsza płyta wydana pod szyldem Elektry została nagrana w styczniu 1967 roku i zatytułowana była po prostu The Doors. To właśnie na tym albumie znalazły się takie kultowe już kompozycje jak Light My Fire czy promujący płytę singiel Break On Through. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. I na koniec rok 1986 i premiera pewnej płyty. Otóż 15 listopada ukazał się debiutancki album grupy Beastie Boys, Licensed to Ill, co jest oczywiście nawiązaniem do tytułu filmu o Jamesie Bondzie, Licensed to Kill. Album pokrył się platyną 2 lutego 1987 roku, a ostatecznie 4 marca 2015 roku osiągnął status diamentowej płyty. Na License to Ill znalazły się takie kompozycje jak No Sleep Till Brooklyn czy Fight for Your Right. Takie wspólne śpiewanie, proszę Państwa, o poranku Beastie Boys. Kalendarium muzyczne, które dzisiaj przygotowała Justyna Grabarz, 27 minut po godzinie 6. A teraz pani, która nie wiedzieć czemu strasznie mało nagrywa, jak już nagrała, to całkiem przyjemnie. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? Jak kupimy na Black Weeks w Media Expert smartfona, no? To takie fajne bezprzewodowe słuchawki JBL dostaniemy 30% taniej. No to super, Marian, ale jakiego smartfona? No każdego. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Piotr Beczała, gwiazda światowych scen operowych, uhonorowany wieloma nagrodami, w tym Nagrodą Mediów Publicznych w repertuarze polskim i światowym. Arie Moniuszki, Karłowicza, Czajkowskiego i Verdiego z Towarzyszeniem Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Już do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Polecają Agencja Muzyczna i Program Drugi Polskiego Radia. Ewa, biegasz w taką pogodę? Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę i już się zaczyna. Iza, nie wszyscy muszą biegać, ale każdy może zadbać o odporność, stosując Ascorvita Max. Ascorvita Max? Tak. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 27 minut pozostało do godziny 7. W Trójce Sport i Krzysztof Łoniewski. Podjął walkę, ale ostatecznie zszedł z kortu wtórnie pokonany. Hubert Hurkacz przegrał w pierwszym meczu ATP Finals 7-6, 3-6 i 4-6 z broniącym tytułu Rosjaninem Danilem Miedwiediewem. Daniel na pewno zagrał świetny mecz. Ja z kolei na pewno mogłem trochę lepiej returnować, chociaż jego serwis był naprawdę w znakomitej formie. Także brawo dla niego za to spotkanie i cóż, kolejne dwa mecze zadecydują o potencjalnym awansie, także postaram się jak najlepiej do nich zregenerować i przygotować. Mówił Hubert Hurkacz w drugim meczu Grupy Czerwonej, w której występuje nasz tenisista. Aleksander Zwieriew pokonał Matteo Berrettiniego. Włoch po przegranym w pierwszym secie w tiebreaku, w drugim już na początku poddał mecz z powodu kontuzji. W tenisowym żargonie to krecz. Przypominamy jeszcze, pozostając przy tenisie, że Iga Świątek nie zagra w półfinale WTA Finals w Guadalajarze. Szansę pogrzebała, przegrywając w trzech setach z Białorusinką Aryną Sabalenką. W kraju kopią dziś nasi piłkarze z Węgrami na Stadionie Narodowym w Warszawie. To ostatnie spotkanie biało-czerwonych w eliminacjach mundialu. Bez względu na jego wynik zagramy w barażach. Zapewne stąd wspólna decyzja Roberta Lewandowskiego i selekcjonera Paulo Sousy, żeby kapitan kadry miał dziś wolne. Te decyzje krytykował dziennikarz Kanał Plus Sport Rafał Dębiński wczoraj w trzeciej stronie medalu. Myślę, że tych wszystkich kibiców, którym się udało dostać bilet na mecz, którzy przyjeżdżają w dużej mierze dla Roberta, no to pewien niesmak jednak pozostaje. Mi się jednak wydaje, że można było to jakoś rozegrać inaczej, bo w przerwie meczu w Andorze na jakimś prowincjonalnym stadionie gdzieś w Pirenejach, myślę, że gdyby Robert zszedł przy stanie 3-1 z przełożonego zawodnika, to już by odpoczął i być może mógłby zagrać też wtedy od pierwszej minuty, więc dla kibica to będzie jednak trudne do zrozumienia, tak mi się wydaje, bo on jedzie, nie wiem, ze Szczecina, z Przemyśla, z Suwałk po to, by go zobaczyć, bo w Monachium nie ma takiej możliwości, jednak go zabraknie, a to też nie jest mecz o pietruszkę, no bo jednak nie jesteśmy pewni, czy będziemy rozstawieni, czy będziemy grali u siebie, a to ma znaczenie. Oczywiście Rafał Dębiński mówił o wiosennych barażach. Nie będą ich potrzebowali do występu na Mundialu Serbowie. Niemal sensacyjnie pokonali w ostatnim meczu kwalifikacji na wyjeździe pod Portugalię 2-1. Zwycięskiego gola strzelił w 90 minucie Aleksander Mitrović. Bezpośrednio awans zapewnili sobie także Hiszpanie, pokonując w Sewilli 1-0 Szwedów po bramce Alvaro Moraty, i Chorwaci też 1-0 pokonali w Splicie Rosjan. Jedyna bramka w tym meczu padła po samobójczym strzale Fiodora Kudryaszowa. Pod siatką łatwe wyjazdowe zwycięstwa najlepszych na tę chwilę ekip w Plus Lidze. Najpierw lider tabeli Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonał 3-0 w Gdańsku Trefl, potem mistrz kraju Jastrzębski Węgiel też 2-0 odprawił w Suwałkach Ślepsk. Pod koszem nasze panie nie dały rady Turczynkom w eliminacjach Mistrzostw Europy. Przegrały ze zdecydowanie wyżej notowanymi rywalkami w Izmirze 41-52. Jeszcze Formuła 1. Tu walka o tytuł Mistrza Świata nabiera rumieńców. Grand Prix Brazylii na torze Interlagos w São Paulo wygrał Lewis Hamilton przed Maxem Verstappenem. To oznacza, że ciągle w klasyfikacji generalnej prowadzi ten drugi, ale Brytyjczyk zmniejszył stratę do Holendra do 15 punktów. Trzecie miejsce zajął wczoraj Valtteri Bottas. I słyszymy się znów na sportowo za jakąś jakąś godzinę, skupiając się na tenisie. ATP WTA Finals to na tę chwilę najważniejsze imprezy sportowe na świecie i jednoczesna obecność w nich Polki i Polaka jeszcze do niedawna wydawała się misją niemożliwą. Dzisiaj sporo chmur z opadami mrzawki, jedynie na południu więcej rozpogodzeń. Rano lokalnie zanikająca mgła, ograniczająca widzialność do 100 metrów, temperatura od 3 do 10 stopni, wiatr słaby, lokalnie umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. A pan jutro jest w pracy? A jutro, proszę pana, ja mam wolne. A ja myślałem, że pobiegamy po łazienkach, tylko ja dzisiaj stroju nie wziąłem, dlatego pytam o jutro. No to się może mówić pojutrze. O! I to jest plan, proszę państwa. Dogadanie. Krzysztof Łoniewski, trzymam za słowo. Do usłyszenia i do zobaczenia na biegowych ścieżkach. 23 minuty do godziny 7. Pora na trójkę. Proszę państwa, za kilka minut zajrzymy do gazet. Program trzeci. Here we go. Guess we've just done it again. Feeling it come to an end. She said his heart lasted 21. Could 17 minut do godziny 7. Prasowanie w Trójce. Polska The Times i oczywiście temat numer 1. Ciągle nie widać końca konfliktu na granicy Polski. Co się wydarzy w tym tygodniu? Poprzedni przyniósł wyraźny wzrost temperatury na granicy polsko-białoruskiej. Grupa migrantów próbowała siłowo sforsować ogrodzenie postawione na granicy przez polskie służby. Straż Graniczna wspierana przez policję i wojsko atak odparła, ale widać, że to nie koniec napięcia. W weekend zanotowano kolejne próby przekroczenia granicy. Polskie służby donosiły o tajemniczych ruchach po białoruskiej stronie, gdzie nagle pojawił się wóz transmisyjny. Eksperci nie pozostawiają złudzeń. Białoruś w żaden sposób nie będzie dążyć do eskalacji napięcia. Odwrotnie, widząc, że nie jest w stanie zrealizować swoich celów, może zaostrzyć działania. To pierwsza strona Polski The Times. Więcej na ten temat na stronie 4 do strony 6. Gazeta Polska codziennie. Prąd i ciepło w Unii Europejskiej zależą od Putina. Białoruski dyktator Aleksander Łukaszenka zagroził Unii Europejskiej odcięciem dostaw gazu. Nie pozwolimy, aby nas zastraszano, zareagowała Komisja Europejska. Z kolei analityczny ośrodek Bruegel przedstawił dane, z których wynika, że rekordowe ceny gazu w Unii Europejskiej to efekt ograniczeń jego podaży przez Rosjan. Pierwsza strona Gazety Polskiej codziennie. I proszę Państwa, teraz Rzeczpospolita, ekonomia i rynek. Auta spalinowe mają być wycofane jeszcze szybciej. Boom na elektryczne samochody w Europie może wyhamować, a obecne cele redukcji emisji z aut są mało ambitne, ostrzega brukselska pozarządowa organizacja Transport and Environment. Ale pełni obaw są przedstawiciele branży motoryzacyjnej. Według Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych realizacja radykalnych planów może oznaczać katastrofę dla polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Z szacunków Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że połowa biznesu motoryzacyjnego i produkcji części oraz komponentów wytwarzanych w Polsce jest, nie lubię tego słowa, ale tak jest napisane w artykule, dedykowana samochodom z silnikiem spalinowym. Więcej na ten temat w Rzeczpospolitej. I jeszcze, proszę Państwa, na koniec puls biznesu. Galop cen w mieszkaniówce wyhamował. Choć ceny zwolniły swój pęd w górę, to wszystko wskazuje na to, że to chwilowy oddech, a nie pękanie bańki, ocenia sytuację Marcin Krasoń, ekspert Obido.pl. Wielu uczestników rynku nieruchomości obawia się, że bardzo duże wzrosty cen w ostatnich latach to bańka cenowa, podobna do tej, która nastąpiła niespełna dekadę temu. Zdaniem Bartosza Wałeckiego, analityka w Michael Strum do Maklerskiej, sytuacja nie jest analogiczna. Jego zdaniem krach jest mało prawdopodobny z racji dobrej sytuacji gospodarstw domowych, na którą wpłynął wzrost poziomu wynagrodzeń, niższe obciążenia dochodów ratami kredytów mieszkaniowych czy inna polityka ich udzielania. Więcej na ten temat znajdą Państwo w Pulsie Biznesu. 14 minut do godziny 7. Maleje skala napięcia na granicy polsko-białoruskiej. W tym miesiącu, a mamy połowę miesiąca, pogranicznicy udaremnili już niemal 4000 prób przedostania się na polską stronę ze wschodu. Migranci grupowo próbują niszczyć grodzącą zaporę, w czym wspierają ich również pogranicznicy białoruscy. Ostatnie wydarzenia w pasie przygranicznym śledził nasz reporter. Polscy pogranicznicy dostrzegli gromadzących się migrantów w sąsiedztwie największego siedliska na wysokości przejścia granicznego w Kuźnicy. W okolicach wczorajszego południa grupa była tak liczna, że służby po stronie polskiej były postawione w stan gotowości. Na miejsce docierały kolejne grupy funkcjonariuszy różnych rodzajów służb, informowała Katarzyna Zdanowicz, rzeczniczka prasowa Podlaskiej Straży Granicznej. W okolicach Kuźnicy widzimy osoby, które instruują cudzoziemców. Wiemy też, że są doposażani oni w różnego typu narzędzia oraz w gaz, że służby białoruskie przygotowują się do sforsowania granicy naszego państwa, że instruują cudzoziemców, że donoszą tam kolejne kłody drewna po to zapewne, by rzucić i obniżyć ogrodzenie. Stoi tam również wóz transmisyjny, telewizyjny, by rejestrować całą tą sytuację tak i potem w sposób propagandowy to wykorzystać. Natomiast mamy informacje o tym i się przygotowujemy do próby siłowego forsowania granic. Grupa migrantów próbuje regularnie forsować zasieki i dostać się na polską stronę granicy, przede wszystkim na różnych wysokościach województwa podlaskiego. Takie zachowania inicjują ją sami Białorusini, między innymi przez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o możliwym transporcie na zachód Europy. Polska strona wysyła komunikaty głosowe dementujące te plotki, dodał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Mowa o działaniach, które miałyby sprowokować tłum do ruszenia na polską stronę, do zaatakowania barier granicznych. Wiemy, że w ostatnich godzinach również docierały nowe grupy na naszą granicę. To sytuacja bardzo wymagająca, bardzo duże wyzwanie. Wśród migrantów coraz popularniejsze są plotki o tym, że Polska zamierza przepuścić ich na stronę niemiecką. Ta kampania wygląda na kampanię sterowaną pod coś. Spodziewamy się, że to niestety może być pewne podłoże, które spowoduje prowokacje, próby masowego wkroczenia na polską ziemię. Dlatego też podejmujemy akcje informacyjne, zarówno przy granicy, jak i w mediach społecznościowych, tradycyjnych, pokazujących, że nie ma zgody na taki przemarsz przez Polskę. To jest kłamstwo, nic takiego nie ma miejsca i nie będzie miało miejsca, ale widzimy, że kolportowanie takich plotek buduje pewną bazę oczekiwań. Grupa migrantów próbuje regularnie forsować zasieki. Spodziewana jest kolejna próba masowego forsowania granicy w związku z rozpowszechnianymi plotkami. Rozważane są różne scenariusze, mówił wiceszef dyplomacji Piotr Wawrzyk. Ściąganie kolejnych osób z ulic Mińska, z innych miast na granicę każe przewidywać, że to będzie jednak duża liczba siłowych prób przekroczenia granicy. Według rozpowszechnianych wśród migrantów fałszywych plotek, transport na zachód Europy miałby się odbyć właśnie dziś przez autobusy postawione przy przejściu polsko-białoruskim. Informacje zebrał dla Państwa Michał Fedusio. Informacje także na bieżąco w serwisach Trójki, a my, proszę Państwa, po godzinie 7 zajmiemy się dzieleniem. Znamy już jadłodzielnie, podzielić się można także samochodem i na tym zarobić. A co powiedzą Państwo na materiały budowlane? Ten temat po godzinie 7.